час мені. Прощавайте. І він побіг. Перший ступ підбили, промовила Мотря. А за першим піде другий і третій. Тепер ніч. Тільки світло, що пожежа горить. Хто знає, які у меншого плани. Іду я, мамо. Підеш? А що ж я робитиму без тебе? Те, що я без вас, мамо. Поблагословіть мене. Мотря приклякла. Любов Хведрівна руки на голову доньки поклала. Що доброго я в житті своїм зробила? Почисли за донькою моєю, Боже. Мотря вибігла з замку. Батурин горів. Здавалося, пожежа була грізніша, ніж удень, бо вночі огонь все страшніший. Замку і мури обличчя були червоною загравою, ніби це вони горіли. Руді дими снувалися кругом. Валились димарі, з луском падали перепалені сволоки, розсипалися муровані стіни. Люди вже не кричали, забули про пожежу. Вся їх увага звернена була на останнє прибіжище, на замок. Коли б він не упав? Коли б він не упав? Говорила до себе Мотря, пробігаючи замкою подвір'я, тягнула її туди, де недавно мало не пожила смерті. Хотіла побачити те місце, але пригадала собі мамині слова і завернула з дороги. «Де лежить гарматний осавул пан Кенігсен?» – спитала якогось офіцера. «У гетьманських покоях на долині», – почула відповідь і побігла туди. Великий склеплений покій озарений був червоним відблиском, подібно як цілий Батурин. Крізь малі волово оправлені шибки вливався він, надаючи гетьманській спальні фантастичного вигляду. Біля ліжка горіла свічка і хропів на фотелю старий німець-лікар. Мотря підійшла до хворого і нахилилась над ним. Пізнав її. «Це ви, Мотря Васильівна? Спасибі, що прийшли. Як же там?» Говорив на силу, крізь великий біль. «Нічого. Перший приступ відбили. А гармати стріляють. Герцик заправляє ними. Перекажіть, щоб пороху більше підсипав. З третьої зряду хай краще не стріляє, щоб не розірвало дула. Небезпечна». Мотря хустиною обтерла йому щола під. «Спасибі. Як ваша ласка, подайте води. Палить». Мотря піднесла йому чарку з водою і збудила старого німця. «Ер медикус спите? Борони Боже. Я лише так трохи задимав. Ваш земляк хворий, а ви куняєте, як коли б і нічого». Німець нахилився над нею. «Що я йому поможу? Тут тільки й надії, що на Бога». Кенігсен зачув останні слова. «Мотрину», прошепотів. «Будь ласка, як коли б що до чого, не оставляйте мене на поталу москалям. Заспокойтеся», відповіла Мотря. «У мене ключ від порохової вежі. Не підемо бранцями у Москву». Стиснув її руку так кріпко, ніби це не рука, а меч. У неї дійсно ключ. Доторкнулася його. Чи не забула і чи не поміняла? Так багато їх має. Але довго такого ні. Великий, важкий, дивно позазюблюваний ключ до старої вежі, до котрої вже і стежки позростали травою. Ніхто не заходить туди. Пощо? Там лише сови під дахом гніздяться. Біля вежі голодова яма. Склепіння завалилося, яма кропивою поросла. Давно нікого не садовлять туди, а все ж таки люди хрестяться, проходячи повз неї, і затуляють ями, щоб серед нічної тишини не почути стогнів і ридання. Дивні і страховинні речі розказують собі про тую вежу і про яму, та найстрашнішої тайни не знають. Там, у глибоких пивницях, лежать бочки повні пороху стрільного. Сухий він тільки жде на іскру. Може, нині скінчаться його дожидання. Ключ і тайну, як відчиняти вежу, і куди дібратись до пивниць із тими бочками, передав Мотрі Чуйкевич, прощаючись з нею. поклялася, що увійде туди тільки тоді, як чесна смерть привабливішою стане від нікчемного життя. Моча весь час носила цей ключ при собі, але не думала про нього. Аж нині, побачивши важко пораненого Кенігзена, пригадала собі. Коли на всім світі зачиняться перед нею всі двері наглухо, цей ключ відчинив другий, може, кращий, на всякий спосіб інший світ. Мотя ще раз глянула від дверей на Кенігзена. Не бійся, гарматного Савули. У мене ж ключ. Двері райські нам отверзаючий. І вийшла. Ніби вогнену піч входила. За кожним разом, як вітер повівав у лице, ставало так гаряче, що гадала, упаде від задухи. Вітер розносив гонти і тліючі сніпки. Полумінь стріляла угору, як горючий водограй, знімалася вгору, як хвостаті комети, що знов стелилася низом і повзла, як стоязика казкова гадюка. Стіни замку мерехтіли, ніби їх освітлювано кольористими огнями. Мотрі прийшов на гадку цар піротехнік. Дивись здалеку, жорстокий таран, і радуйся, сотворивши пекло. Горить Батурин, дотлівають хати, запалені руками власників своїх. Від них займаються і сусідські оселі, навіть ті у бічних вуличках садів. Дерева тріщать ніби з болю, птахи, що мали гнізда на них, під хмарами кружляють і жалісно кричать. Щасливі ті, що скоріше відлетіли у вирі. Щасливий, хто покинув Батурин. Збігала по східцях. Якраз у цей момент завищало щось у повітрі, заскавуліло, завивив як пес, і московська граната влучила як грім у недалекий горючий будинок.